नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा का ही है जो दिखता है ये है परमात्मा सत्ता नाम परमात्मा का ही है। संसार की सत्ता नहीं है ना सतो भी देते बाबा असतो बाबा न भी देते असत मतलब बस सत्ता नहीं होती सत्ता भावा न भी देते सत का अभाव नहीं होता तो भाव रूप से है चीज दिखता वो परमात्मा का ही है। ये मनुष्य है पशु है पक्षी है ईंट है चूना है पत्थर है ये है परिपूर्ण परमात्मा है। हमारे को दिखता है वस्तुओं के ऊपर है वास्तव है नीचे है सब में परिपूर्ण है नीचे ऊपर बाहर भीतर सूर्य है सभी है। हम देखते हैं संसार है संसार के ऊपर है जमाया हुआ है जमाया हुआ नहीं है के भीतर ही संसार है के अंतर्गत ही है भीतर भी है बाहर भी है नीचे भी है ऊपर भी है चारों तरफ है दसों दिशाओं में है दसों दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चार दिशा हुई चार विदिशा हुई अग्नि और ईशान और वायव्य और नैऋत्य आठ और ऊपर और नीचे ये दस दस दिशा है तो दस दिशाओं में भी परिपूर्ण परमात्मा है दस दिशाओं जिसके अंतर्गत है ऐसा है परिपूर्ण ये याद रहे कि ऐसा सही परिपूर्ण परमात्मा है उसके अंतर्गत ही ब्रह्मांड है ऐसे अनंत ब्रह्मांड है उसके अंतर्गत वो है परमात्मा परिपूर्ण है उसके अंतर्गत है ब्रह्मांड। उस परमात्मा से परमात्मा की प्रकृति है प्रकृति के अंतर्गत संसार है। जैसे मिट्टी से घर बनता है पर घर निर्माण घर निर्माण शक्ति से मिट्टी समृद्धि चिकनी मिट्टी में ही ताकत है जो घड़ा बना सके बालू में ताकत नहीं घड़ा बना सके। ऐसे सृष्टि में संपूर्ण प्रकृति में ताकत नहीं है कि सबसे सृष्टि हो जाए सृष्टि थोड़ी दूर में है प्रकृति बहुत दूर में है प्रकृति परमात्मा बहुत दूर में और परमात्मा सब में है दूर से दूर अनोर अणियान महत्व मयान अनु से अनुसूक्ष्म में सूक्ष्म परमात्मा महान से महान से महान महान परमात्मा सुई ठीक ही लेकर जहां ठीक है इतनी जगह खाली नहीं है इतना अनु परिपूर्ण सब में और अपार अनंत ब्रह्मांड रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ ब्रह्मांडर जागांतर गते भानव यह सूक्ष्म दृश्यते रज तो पाप परमाणु नृत्य चले सुबह के समय कबाड़ी चीर में से बंद कबाड़ों तो उसमें सूर्य की किरण आती है जो वो किरण आती है डंडे की नदी ही डंडे की नदी हो उसमें सूक्ष्म अनुकूलते सूक्ष्म उसमें जो सूक्ष्म संतु है उसे साठ में भाग का नाम अणु है परमाणु परमाणु बहुत ऐसे अनुभूत अणु की अनु अनु से अणु और अणियान अणु अणियान ये सुन ऐसे अन्य रूप से हर महत्व महियान महान सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है उसके अंतर्गत संसार अंतर्गत प्रकृति प्रकृति अंतर्गत संसार है सब परमात्मा परिपूर्ण है ऐसे हरदम देखे सब देखे परमात्मा ही परमात्मा है। दसों दिशा में परिपूर्ण संसार सदघन सिद्धघन आनंद घन अयो उस परमात्मा का स्वरूप ये है मवी वो जीव लोग जीव भूत सनातना जीव रूप बना हुआ जीव भूत सनातन अनाधिकार से सनातन सदातन सनातन सदा होने वाला सदा रहने वाला जीव रूप से परमाणु रूप से जीव है और परमात्मा का साक्षात अंश मम एव अंश मम एव एव लिखा इसका तात्पर्य है कि परमात्मा का ही अंश है ये हम जैसे है ना हमारे दोनों माता पिता के दोनों के मिलकर हमारे अंश है ऐसे आप है वो परमात्मा के और प्रकृति मेरे वर्ष नहीं है मम एव अंश केवल मेरा ही केवल परमात्मा का ही अंश आप है सही धारण करते हैं तो माँ पिता दोनों को दोनों के मिले हुए समझ होते हैं तो आप अकेले हैं केवल परमात्मा का अंश सच्चिदानंद घन उस परमात्मा का अंश सच्चिदानंद स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप सत स्वरूप सदघन सिद्धघन आनंद घन परिपूर्ण सम शांत परिपूर्ण परमात्मा अपने अपना प्रकृति को पकड़ लिया परा प्रकृति जीव भूता महाबहु ये नंदा ये थे जगत उसने जगत को धारण कर दिया जगत को धारण कहा किया कि अहम को पकड़ा भूमि अबोध लोभ आयु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति से था आठ प्रकार से भेदा वाली प्रकृति में अहम अहम को पकड़ा अहम को अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इसमें रहते अहंकार से मोहित अंतर करने वाला मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ ऐसे छोटे से बन गया वास्तव में अहंकार को छोड़ा जाए अपार अभिम शमशांत घन सिद्धघन सदघन अपार अनंत संसार संसार भी बाहर व्याप्त है दिखने में इतना नहीं छोटा दिखता है अहंकार के कारण से नेत्रों से देखते हैं तो नेत्र इंद्रिया है ये विषयों से व्यापक है विषय एक देश में आंख है छोटी सी है उसे इतने से बड़ी बड़े बड़े छोटी सी आंख आंख इतनी बड़ी आंख है बड़े काला से काले के भीतर में छोटा सा तिल है काला सफेद है सफेद के भीतर काला मांस है काले मांस के भीतर में एक काली सी टीकी है उसका नाम आंख है वो छोटी सी है वो छोटी सी सब संसार को देखते वो संसार से बड़ी है उससे बड़ा मन है मन से बड़ी बुद्धि है बुद्धि से बड़ा अहम है अहम प्रकृति है प्रकृति परमात्मा है साकाशापति परमात्मा संगठित कोई नहीं परमात्मा की आखिरी हद है उस परमात्मा के अंतर्गत उस है के अंतर्गत संसार सब है सब संसार है के अंतर्गत है जो परमात्मा है सत्ता परिपूर्ण उसके अंतर्गत संसार है वायु शरीर के साथ मिल करके और शरीर में मैं हूं ऐसा लगता है मालूम होता है मानो शरीर में कोई ऐसे किसी जगह में एक जगह बैठा हो आप ऐसे नहीं है आपके अंदर का तो शरीर है शरीर के अंदर आप नहीं है शरीर का संबंध आप जोड़े हुए हो मैं शरीर हूं आप शरीर नहीं है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा क्षितिजल पावक गगन पांच भूत है उससे रचा हुआ शरीर है पांच भौतिक आप अपार अशीम है आपके अंतर्गत है विषय कर्ण सुर जीव समेता सगल एक सचेता सब कर परम प्रपर हो रामा ना दिया बुद्धि रोई। सबसे बड़े परमात्मा है, सबसे नजीक है, शरीर अपने से दूर शरीर है, नजीक नजीक परमात्मा है, दूर शरीर है, दिखता नजीक है, छोटा सा संसार संसार अहम का अंतर्गत है, ऐसे है कि अंतर्गत परमात्मा है, वो संसार है रूप से परमात्मा है, सत चित आनंद घन है वो, सत चेतन घन आनंद राशि, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, सतचेतन घन आनंद राशि, ऐसे ईश्वर सजीव अविनाशी सदा सत चेतन आनंद सह सुख राशि, आनंद घन भूत परमात्मा और चेतन आनंद सह सुख राशि जीवात्मा, जीवात्मा सुख राशि है, सुख राशि ईश्वर दुख सुख सुहाता नहीं, दुख बिजाती है सुख सजाती है, सुख राशि सुख रास है, रास रास ढेर होता है अन्न का, अन्न का बोल होता है, बोल खाने का अन्न का बोल होता है, राशि रास ढेर बोल, ऐसे आनंद राशि है, एम को चेतन ने पकड़ा है, चेतन ने एम को पकड़ा है, चेतन ने आम को पकड़ लिया, चेतन ने आम को पकड़ लिया और अंग अंतर्गत हो गया, अंग बड़ा हो गया, आप छोटा हो गया, वो अंग अंग सो पकड़ा है खुद में, पग हो गया छोटा है, सोचे मोटा पकड़ने की शक्ति है क्या, एम ने नहीं पकड़ा, चेतन ने पकड़ा है ना, चेतन ने पकड़ लिया आम को, आम के अंदर का सब संसार और बहुत व्यापक रूप है, ऐसे है परमात्मा है, अपार है के अंदर का सब सब अनंत ब्रह्मांड है के अंतर्गत है, जैसे आकाश के अंतर्गत तारा होता है, आकाश बहुत बड़ा है वैसे बता तारा है, इसे है के अंतर्गत है संसार, संसार अहम के अंतर्गत है, आपका जो अहम है इस अहम के अंतर्गत है, अहम के तीन प्रकार माना सात्विक राजसिक तामस, उसी अंतर्गत संसार एक परिपूर्ण है, उस परमात्मा में अपनी स्थिति शरीर में नहीं है, अपने परमात्मा में, परमात्मा असीम असीम, उस परमात्मा के अंश आप हो, आप भी सचेतन घन आनंद राशि, सत चेतन घन आनंद राशि, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन आनंद सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुराशि, चेतन अमल है मल रहित है, सहज सुरा सहज शुक्र शुक्रारे, दुख आपने पकड़ा है, दुख है नहीं, दुख उत्पन्न होता है नष्ट होता दुख रहता नहीं, दुख ने संसार को संसार से उद्धार कर लिया, इसका ये दुख शरीर नहीं है, दुख है जो आपको आनंद में मिला देता है और फिर चला जाता है, दुख का उपकार कर तो कर सकता है, दुख का उपकार कोई कर सकता नहीं, दुख सबका उपकार करता है, सहज सुख राशि है, लुकाता चेता देता है, एकदम सावधान कर देता है। ऐसे है परमात्मा परिपूर्ण सम शांत सद घन सद घन आनंद घन घन घन नाम ठोस भूमा असल शाश्वत अमर भूमा असल शाश्वत अमर सब ठोस है तू सर्वदा देह है पोला घड़ा भरता बिगड़ता है सदा देह है पोला पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा ये बनता बिगड़ता ही निरंतर आप सब चेतन है आपका शरीर छोटा सा है आप शरीर से अलग है शरीर आपसे अलग है शरीर तो हरदम विकार होता है किसी क्षण भी एक रस रहता ही नहीं आप कभी किसी क्षण में विकृत होते ही नहीं आप है जो कहते हुए रहते हैं अनंत ब्रह्मांड खत्म हो जाते तो भी आप है जो रहते हैं और शरीर एक क्षण भी टिकता नहीं हर सर्व ही बदलता ही रहता है आप शरीर से अलग है आप अपने को शरीर से अलग नहीं अनुभव करें तो शरीर तो आपसे अलग हो ही जाएगा आप ही अलग अनुभव कर तो निहाल हो जाएगा आप शरीर तो आपके साथ रहेगा नहीं आप शरीर साथ रहोगे नहीं शरीर को आप मान लो अपने में तो शरीर तरह तरह धारण करेगा फिर ये पुराना हो गया तो नया हो जाएगा फिर नया धारण करेगा अरे आपका शरीर मैं नहीं हूं शरीर से आप अलग अनुभव कर ले तो निहाल हो जाए शरीर का अध्याय सूट जाएगा ये मिट जाएगा आनंद खंड रूप आप रह जाएंगे आप शरीर के अंतर्गत में ही है आपने मान लिया मैं हूं मैं छोटा सा मान लिया अब मैं के भीतर संसार है सब चेतन अमल सहज सुगरा से चेतन अमल सहज सुगरा से सत चेतन घन आनंद राशि व्यापक एक ब्रह्म विनाशी सत चेतन घन आनंद राशि ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुगरा से अपने को चेतन शरीर से अलग माने मैं शरीर नहीं हूं आप अगर शरीर से अलग अपने को अनुभव कर ले तो आपका मोह ने सोचा अरे आप अलग नहीं करेंगे तो शरीर तो अलग हो ही जाएगा आप अलग कर ले तो निहाल हो जाए आप अलग हो जाएगा जो मर गए तो ये तो अलग होने वाला अलग है अलग होता है वही अलग होता है अलग होता है वही अलग होता है एक होता है वो अलग नहीं होता अलग होता वो एक नहीं होता अलग होता वही अलग होता है पहले से ही अलग है मकवान से आप अलग हैं तो मकवान से अलग हो जाते हैं मकान से बाहर चले जाते हैं मकान आ जाता है अगर मकान ही आप हो तो मकान से अलग नहीं हो सकते इसलिए शरीर से आप अलग हो जाते हैं शरीर आपसे अलग हो जाता है शरीर तो अलग अलग ही है निरंतर अलग ही रहता है ये तो अपनी धुन में जाता है दम जाता है आप पाप करो पुण्य करो शुभ करो अशुभ करो बैठे हो सोते हो जागते हो नींद में हो कुछ करते हो ये अपनी धुन में चलता है तो गंगा जी से चलती दिन रात प्रभाव बहता है आप देखे तो बहता है ना देखे तो बहता है जाने तो ही बहता है ना जाने तो ही बहता है वो तो अपनी धुन में बहता है ऐसे शरीर ऐसे जा रहा है निरंतर मौत में जा रहा अभाव में जा रहा संसार मात्र सब अभाव में जा रहा है भाव रूप से परमात्मा है जीव व्यक्तियों परिपूर्ण सच्चिदानंद रूप है जैसे परमात्मा परिपूर्ण है ऐसे आप है रूप से है परमात्मा के साथ एक है जिस अंश में प्रकृति से संसार बनता है उस अंश में प्रकृति में क्या वैशिष्ट है कि वो संसार को बनाती है जैसे स्निग्धता है वो मिट्टी से बर्तन बना देती है ऐसे प्रकृति में विशेषता है प्रकृति में है जैसे घट निर्माण शक्ति होती है मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, ऐसे ही प्रकृति में परमात्मा संसार बनाने की इच्छा है। वो संसार बनाने की इच्छा भी थोड़ी दूर में है, चिकनी मिट्टी सगड़ी में घड़त रही है। चिकनी मिट्टी तो ज्यादा है, घड़ा थोड़ा बढ़ता है। ऐसे मिट्टी है, मिट्टी में चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी में घड़ा है। ऐसे परमात्मा है, परमात्मा में प्रकृति है, प्रकृति के अंतर्गत सृष्टि निर्माण शक्ति है, वो शक्ति प्रकृति में थोड़ी जगह, थोड़ी जगह सृष्टि पैदा हुई है और सृष्टि पैदा होने की शक्ति और ज्यादा बड़ी है। घट बनाने की शक्ति क्यों है वो है? वो थोड़ी क्यों है महाराज जी? प्रकृति में प्रकृति में भी वो सृष्टि बनाने की शक्ति थोड़ी दूर में ही क्यों है? वो घट निर्माण की शक्ति चिकनी मिट्टी में क्यों है? क्योंकि उसमें स्निग्धता है, क्योंकि उसमें स्निग्धता है, चिकनापन है मिट्टी में, इसलिए वो घट निर्माण करती है। इस वजह से प्रकृति में घट निर्माण शक्ति एक शक्ति है, जिसे घट संसार निर्मित होता है। या उतने से ही भगवत इच्छा हो, भगवत इच्छा से पैदा होता है। शक्ति तो भगवान की है, उसी को कहा है रामायण माया पालती परत पालती फिर हरती संचरती, वो संपूर्ण परमात्मा के एक वचन माया जान गई। पालती हरती सृजती कृपाए कर, रुखपाए कृपा निधान की, रुखपाए करके और सृष्टि होती है। तो बस भगवान भगवान की शक्ति अलग है, और हमें भगवान की इच्छा है कि इतने से ही बने। हाँ, तो वो भगवत इच्छा ही उस प्रकृति में स्निग्धता आई। हाँ, शक्ति में वो है, ऐसी शक्ति भगवान की शक्ति से ही है वो, पर तो मैंने माया कहते हैं जो जानकी जी है, संसार सृष्टि पैदा कर दी है, पालती हलती रुख पाए कृपा निधान की, ऐसी अपार शक्ति अनंत शक्ति है। अपने इस बार को नहीं रहे, अपना है कोई वो है परमात्मा है के अंतर्गत, सब है के अंतर्गत। संसार है, संसार ऊपर है नहीं, है के अंतर्गत संसार है। मैं अपनी स्थिति में चाहिए, मैं हूँ अहम हूँ हो गया, तू है यह है वह है हूँ, तू है यह है वह है मैं हूँ, चार हुआ, मैं हूँ तू है यह है वह है मैं हूँ हूँ गया है ही है, हूँ थोड़ा है ज्यादा है, तू ही है वह है यह है मैं हूँ। अंको है अंको हूँ गया, अंको निधन से हो गया, सब जगह वही बोल, सब जगह है वो आपका स्वरूप है। मधुसूदनाचार्य तो एक जीव बात ही मानते है, एक जीव है, क्या मानते हैं? एक जीव, जीव एक है, सब जीव मिलके एक जीव एक जीव संत ध्यानदार बात है। जैसे माने के जीव अनेक है, जीव अनेक एक श्रीकंता, पर बस जीव सोबस भगवंता, पर बस जीव सोबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, पर बस जीव जीव अशुभ भगवंता, जीवन एक भगवंता, ये परमश है। अवश्य अवश्य हुआ है, ये अवश्य बड़ा मिट सकता है, इसका परमात्मा मिट सकता है। नारायण नारायण नारायण है कुरु को अपने है में हम है, और है परमात्मा में वो है, पर है ना उस परमात्मा है। याद करो नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 तदनुसार 19 फरवरी सन 1999 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।